كأنهم لؤلؤ مكنون ऐं उन्हनि जे चौधारी ख़िदमत लाइ उन्हनि जा ग़ुलाम हूंदा गोया इहे पोशीद मोती आहे وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون उहे बिश्त में हिक ॿिए खे साम्हूं थी हिक ॿिए खां ख़बरचार पुछंदा قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين उहे चवंदा बेशक असीं हिन खां अॻु में पंहिंजे घर में خوفزدہ واسی تمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وہ اللہ تعالی اساں تے احسان فرمایو ۽ اساں کے دوزخ دے عذاب کھاں بچایو انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم اساں ہن کھاں اگے میں سندس عبادت کندا واسی بیشک وہ احسان کندڑ باجھارو آہے فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون پوءِ رسول عربي توهان نصيحت ڪريو ڇو ته توهان پنهنجي رب جي نعمت سان نه ڪاهن آهيو ۽ نه مجنون آهيو ڪاهن اهو ماڻهو آهي جيڪو گذرل زماني جون مخفي خبرون يعني گجون خبرون پنهنجي گمان سان ٻڌائي از مفردات تفسير جلالين و تفسير مذهري ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون يا وي کافر چون تھا يو رسول عربي شاعر آهي ۽ اسين ان لاءِ زماني جي انقلاب جو انتظار ڪريون ٿا قل تربصوا فاني معكم من المتربصين رسول عربي توهان فرمايو توهان انتظار ڪريو بيشڪ آم توهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون چا انن کي سندن عقل ايه چون ٿا يا هي سرکش ماڻهو آهن ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون يا هي چون ٿا رسول عربي قران كريم کي پان ٺايو آهي بلڪ هي ايمان ٿا آڻي فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين پوءِ ڀلي ته اهڙي ڳالهه ٺاهين جيڪڏهن هي سچا آهن ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ڇا هي بنا خالق جي پيدا ڪيا ويا يا هي پاڻ خالق آهن ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون شاينن آسمان ۽ زمين کي پيدا ڪيو بلڪ هي يقين نٿا رکن ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون شاينن وٽ توهان جي رب جا خزانا آهن يا هي پاڻ خود مختيار آهن ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين يا انن وٽ ڏاڪڻ آهي جو ان تي هي غيب جو ڳاليون آسمان تان ٻڌن ٿا پوءِ ڀلي ته انن جو ٻڌندڙ پوءِ واضح دليل پيش ڪري ام له البنات ولكم البنون ڇا ان کي يعني الله کي نياڻيون آهن توهان کي پٽ آهن ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون يا توهان انن کان تبلیغ جي عوض اجورو گھرو ٿا او اي چٽي ۾ زير بار آهن ام عندهم الغيب فهم يكتبون ڇا انن وٽ علم غيب آهي وهي انك لکھن تھا ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون يا هي کي سازش جو ارادو رکھن تھا او جن مان کفر ڪيو هي پان سازش ۾ گرفتار ٿيندا ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون چا انن جو اللہ تعالی کان سوائے کو معبود آهي اللہ تعالی انن جي شرڪ کان پاک آهي وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ۽ جيڪر هي آسمان مان ڪو ٽڪرو ڪرندڙ ڏسن ته چوندا اهو گھاٽو